नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्वेन्द्रपन्न पारिजाताय पुत्र गोपालय ज्ञान मग्नाय कृष्णाय गीता वसुदेव सुतम देव कलश चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णौ वंदे जगद्गुरु महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः नारायण नारायण कोई मन में है कली तो बाबा कुछ मन में नहीं है तो एक आते समय एक माई ने विशेष आग्रह करके आपसे समाचार चलवाया है कि गुरु के विषय में हमारे तरह तरह की बहुत भ्रांतियां हैं जिसको आप थोड़ा स्पष्ट पुस्तक कहा बोले पुस्तक तो लिखी है पर महाराज जी के श्रीमुख से हम सुनना चाहें तो हमारे पुस्तक तो मालूम है बोले ले लेंगे पर महाराज जी से हम सुनना चाहें प्रत्यक्ष गुरु के विषय में आज अभी खुलासा करें। देखो एक बात है खास जिसके मन में गुरु बनने भी है उससे लाभ नहीं होता जिसके मन में गुरु बनना ही है कि मेरे महाराज चेला बन जाए मैं गुरु बन जाऊं उससे लाभ नहीं होता। और जिसके गुरु को बनने के मन में है ही नहीं लोग उनको गुरु मानते हैं उसे लाभ हो सकता है मेरे मन में गुरु बनने नहीं है जिन्हें चेला बना है सिख शाखा सुतबित को तरसे परम तत्व को कैसे परसे संतों में वाणी में आता है सिख शाखा सुतबित को तरसे शिक्षक शिष्य परंपरा हमारी चले बेटा हो जाए वो धन हो जाए इनके लिए तरस है वो परम तत्व को कैसे परसे कैसे परसेगा स्पर्श ही कैसे कर सकता है जिसके मन में तृष्णा चेले की है बेटे की है धन की है मान की है बड़ाई की है ये जिसके भीतर तृष्णा है इसलिए कि तरसता है चाहता है वो गुरु बन सकता है कभी नहीं बन सकता वो परम तत्व वो कैसे परसे वो खुद भी कैसे समझेगा धोखा है धोखा है धोखा है भगवान घोषित मनो अपने आप गए भगवान भगवान के यहाँ दलाल की आवश्यकता नहीं है बीच में कोई प्रेरक हो उससे संबंध होगा ये बात नहीं है गुरु का सीधा भगवान का संबंध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी बेटे का साक्षात संबंध है मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा ही अंश है मम ए वंश केवल मेरा अंश जैसे हम लोग माँ बाप दोनों के अंश है ऐसे दोनों का नहीं है मम ए वंश केवल मेरा अंश शुद्ध मेरा अंश तो भगवान का संबंध हमारा भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, स्वतः है। भगवान हमारे, हम भगवान के, बीच में दलाल की जरूरत नहीं। हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारे परम पिता है, हमारे परम पिता। हमारे और भगवान के बीच में पीढ़ियां नहीं पड़ती, एक दो पीढ़ी, चार पीढ़ी दूर है। मम एव वंश ईश्वर जीव विनाशी क्षेत्र नमल से। ये शुद्धि आप जाप है, शुद्धि करनी नहीं है, शुद्धि बनानी नहीं पड़ेगी। ये शुद्धि आप जाप है, सब स्वाभाविक। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी अविनाशी, और चेतन है और अमर है और सहज सुखराशी है, स्वाभाविक सुख स्वरूप है परमात्मा। ऐसे वो हमारे सहज सुखराशी जीवात्मा खुद है, और परमात्मा अनंत सुख है, अनंत अपार, अपार प्रेम है, अपार प्रेम भरा। ऐसे भगवान है, भगवान का संबंध हमारा साक्षात है। इसमें किसी के संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे है। ये जैसे गुरु बनने नहीं चाहता कृष्ण है, उनका किया हुआ है, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। सुखदेव जी गुरु बनाए रहा, गुरु बनाए रहा, वही गुरु बनाए बनाया। भगवान का हमारा सीधे संबंध है। ममई वंश हो अरे ईश्वर जीवनाशी अमृत से पुत्र, ये जब है तो उनके बीच में एक संबंध नया बनाने की क्या जरूरत है। जरूरत नहीं है। जो गुरु के लायक है, जो उद्धार कर सकते हैं, उनके शिष्य की इच्छा नहीं होती। आप बताओ, उस शिष्य की इच्छा हो गई कि मेरा चेला बन जाए कोई मेरा। जिनके शिष्य की इच्छा है और सुनाने मंत्र दे दिया, सब चेला बन गया, सब युग बन गया, उसे पारमार्थिक उन्नति नहीं होती। वो खुद ही खाना बना है, पर जीव का कल्याण कैसे करेगा। जिसके मन में इच्छा रुपया पैसा हुई है, जेलों की है, मकानों की है, रुपयों की है, वस्तुओं की लाय लगी है, मान की है, बढ़ाई की है, वाह वाह की है, लोगों में मेरी प्रसिद्धि हो जाए, इस बात की तृष्णा भीतर पड़ी है, वो कल्याण कर सकता है। आपके जस्ती हो तो आप जानो, मेरी समझ कल्याण नहीं कर सकता, उद्धार नहीं कर सकता। उतर नहीं चले उस गुरु क्या काम का बताओ, आप बताए। गुरु वही है, वास्तव में गुरु वही है, जो सबका गुरु है। किसी से कुछ भी चाहना नहीं है, चाहना होती है वो छोटा होता है। हम भी भिक्षा को जावे तो कहते बड़े है, यो हार रहे मिली। हम नीचे हाथ कर रहे थे, तुम गृहस्थी हो, हम साधु हैं, नीचे हाथ हमने नहीं रोटे। ये खड़ा लड़ा पड़ेगा महाराज, माइया काम करने आई उनके नीचे कहा, माता जी इज्जत ही नहीं, माता जी कहना पड़े, फिर कैसे पड़ेगा बताओ। हमारे से कुछ चाह रहा है, वो हमारा पोता चेला है, क्योंकि हमारा चेला तो रुपया रुपया चेला, वो हमारा पोता चेला, वो हमारा कल्याण कैसे करेगा। सच्ची है झूठी बात आप समझे, कुछ रुपया नहीं कर, रुपया हमारे पास है, मेरी गजवानी थे रुपया चेला, वो रुपया चेला हमारा, हमारा चेला रुपया, रुपया चेला वो पोता चेला। वो गुरु कैसे बनेगा? भीतर से पोता चला, भीतर से वो कल्याण करेगा। नहीं कर सकता कल्याण, वही कर सकता है जिसका स्वयं कल्याण आया है। जन दिया आप तेरू नहीं और न कहीं तारे, जो खुद तेरा आता नहीं वो कैसे उद्धार करेगा? संसार से खुद तिर नहीं सका, ये चीज ये तो ऊपर है। मान चाहिए, बढ़ाई चाहिए, वाह वाह चाहिए, रुपया चाहिए, फेरा चाहिए, बेटा चाहिए, वह चाहिए चाहिए पड़ी है। जिन्हें खुद चाहिए चाहिए वो देगा क्या? अब क्या देगा? खुद की भूख पड़ी है वो नहीं आएगा। भूख की कोई इच्छा नहीं, कपड़े से कोई इच्छा नहीं, कहीं से बात नहीं जाने की। सुर नर मुनि, सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। हे तो रहते पकारी, तुम तुम्हार सेवक, एक भगवान, एक भगवान का सेवक हिस्सा। ये बिना स्वार्थ के हित करने वाले स्वाभाविक, बिना स्वार्थ आप नाम हित करने वाले वे उद्धार कर सके। खुद उद्धार नहीं है क्या, क्या उद्धार करेगा? जो चेले बनने की जिसके शौक है वो तो हमारा चेला है। आप गुरु हो तो आप ही घर दूसरे हैं, तो गुरु कैसे हुआ? गुरु के अभिमान नहीं होता, अभिमान होता ही नहीं। अभिमान किस बात का? भगवान की तो बात है, और क्या बात बताएगा? आप इतने बैठे हो, भगवान की बात सुनाएगा और कोई? तो भगवान की बात बनाएगा तो भगवान के साथ संबंध आपका है, उसी साथ संबंध कैसा? बाजार से आप चीज लाने को जाते हैं तो चीज है वह, उस चीज के आप ग्राहक हो, और चीज है जिसके पास में वो चीज देगा। तो मोल लेकर देता है वो चीज का महत्व नहीं समझता, वो महत्व समझता रुपयों का। बताओ, बढ़िया से बढ़िया चीज दुकान में बहुत सुंदर है, 100 रुपये 150 रुपये दे दिया, पट दे देगा 1 रुपये की चीज। और रुपयों से आवे, रुपयों से कमती कमती चीज ही होगी। रुपयों से कम मंगने वाली मिलेगी रुपयों से, चीज जो रुपयों से मिलेगी रुपयों से कम मूल्य वाली मिलेगी। आप बताओ, चीज तो 2-4-5 रुपया की हो रही, 1 रुपये मिल गया, 1 रुपया उसे मूल्य हो गया। अब संसार में पता 10 रुपया की हो, 1 रुपया 1 रुपये ले लिया। आपके मूल्य से कम दाम में चीज मिलेगी, ज्यादा दाम में मिलेगी चीज कैसे मिलेगी? क्यों देगा वो देने वाला? कोई मूर्ख है तो आप ज्यादा बोलिए, आप उसे दे दे रुपये कम ले। भगवान है, भगवान का मूल्य कोई आंक नहीं सकता। भगवान की बातें मैंने सुनी है कि ये लौकिक है, जीवात्मा और जड़ जगत ये लौकिक है। लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है, भगवान की निष्ठा नहीं है उसमें। सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा, कर्म योग, ज्ञान योग दो है, भक्ति योग नहीं है। लोकेश्वर है लोक के दोनों द्वार विमुख पुरुष हो, लोक के एक शर एक शर उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा हमारी जाति का नहीं है। क्यों हमारी जाति का है? हम उस अंश है, हमारे पिता है, परंतु हमारा मूल्य जो कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर का मूल्य वो हमारा मूल्य, हमारा मूल्य ईश्वर का मूल्य, ये वो निष्ठा। विश्वास से भगवान की कृपा से ही भगवान है, जो कुछ मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। हमारे को सत्संग मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, हमारे को अच्छी बातें मिलती है भगवान की कृपा से मिलती है। वो भगवान कई के द्वारा बालक भोले बालक के द्वारा आपको ज्ञान मिल जाता है। भगवान जब देना चाहते हैं नहीं देते हैं। हमारे गीता प्रेस के ट्रस्टी थे जयदादी कसेरा, वो कह गए नाथ मन चाकर राखो जी, वो पद गया करते तीसरे मंदिर के ऊपर छोड़ा बाबूजी, थोड़ा चाकर राख लिया यू बोल वैसे ग्रहण छोड़ दिया नाथ मन चाकर छोड़ा सुत छोड़ा बाबू जी चाकर राख लिया सर रखो जी रखो जी तो चाकर था वह रह गया थम रख लिया तो छोरा उपदेश देगा छोरा पोता हमारा महाराज जी पोता वो पोता जीव है जो पोता कही थी ना वो जीव है अभी वो है हाँ वो बोला मैं ही कही थी स्वामी जी जो कवन है वो मैं ही कही थी बोला हरिराम छोटा छोटा अब तो बड़ा हो गया अब तो उनके सोना सोरी हो गए बाबा जी धन चाकर रख लिया वैसे सुखान छोड़ दिया वो अब चाकर रखो जी नहीं कहियो भगवान जब उपदेश देना चाहे तो किसी के द्वारा दे सकते हैं वो सर्वसमर्थ है। अब वो कोई बड़ा महात्मा है साकर राखो जी कोई महात्मा है पोता होते हैं ये बात है। इस वास्ते कोई भी कह सकता है कह सकता है कहता है भगवान की बात भगवान की है किसी के द्वारा बोले इस तरह से गुरु वास्तव में भगवान है। गुरु गरियान माता दाता पिता माँ भी आप हो दाई माँ भी आप हो पिताजी भी आप हो दादाजी भी आप हो तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो बंधु तुम्हें सर्व सब कुछ आप है सच्ची बात एकदम सच्ची। कोई भी कहे तो भगवान की बात कहेगा भगवान भी अपनी बात कहेगा अपनी बात नहीं कहेगा। काल ने भी जैसे कहा काल ने भी वो कपटी बोलो हमारा नाम एकदम एकदम जब सृष्टि बने तब मैं रहूंगा एकदम है मेरा नाम एक नंबर का ठग एक नंबर का एक नंबर एक नंबर का ठग प्रभानु बने महाराज हो गया एक तो मन गया सत्यानाश हो गया बिचारे में साफ ऐसी एक तुम्हें महाराज की बात हनुमान जी ने कहा आप गुरु मंत्र पीछे दो पहले गुरु दक्षिण ले लो लपेट बोल ले पैया जोर गुरु दक्षिण ले लो पहले दुश्मन तो देना ये बात है भाई जी। फिर भी दुनिया ठगाई में बहुत आ रही है कितनी बात है फिर दुनिया ठगाई में बहुत आ रही है। कलकत्ता में 5-5 हजार रुपये ले गए एक शिष्य बनिया गुरु जी ने 5-5 हजार रुपये भेंट 55 लाख इकट्ठे हुए रुपये 55 लाख या बात आपा कवा पुस्तक लिखी आपा फिर भी पता नहीं लोगों के बहम के है कि गुरु बिना मुक्ति को नहीं हो खुद गुरु की हो जाए पसी घर में बहुत भारी पैन फैल रहा महाराज जी के, गुरु के बिना मुक्ति को नहीं हुए। अरे आज तो आपके बिरसा भी नकली अधिक नकली है, गुरु वचन मिलेगा अधिक नकली अधिक ही नकली सब चीज नकले तो गुरु वचन मिलेगा। सब नकली है। आज ब्राह्मण भी असली कपड़े मिल रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी असली मिलेगा। मेरे से कोई भी पूछते हमारा आजकल के महात्मा आजकल के ब्राह्मण में पूछ नहीं है, आजकल के क्षत्रिय भी आजकल के ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण आप उसे ब्राह्मण आज थे जैसा वैश्य हो क्षत्रिय जैसा सब ब्राह्मण आज धर्म आधार है। ब्राह्मण तो पूछ नहीं रहा था, सब नीचे आई सारो ही नीचे आए सारे नकली है नकली। गुरु जी है साधु है त्यागी है नकली, जिसके चटा बेशाला नकल चटा बेशाला ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला ते तापस कलिकाल तपस्वी जिसे नकल चटा बेशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। आज कलिकाल है कलिकाल में तपस्वी है नग नग बड़ा बड़ा वैसे कब सारे विश्वास ने अपना तो सावधान रहो। कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे जगत गुरु जगत गुरु कृष्ण को वंदन करो। कृष्ण वंदे जगत गुरु संपूर्ण जगत गुरु तो आपका ही गुरु आप मानो चाहे न मत मानो। सन्ना निज बचा महाराज गुरु किसा है गुरु कौन है गुरु जी का जो हमारे से ज्यादा जानता वो गुरु चेला कौन हमारे कम जानता है हमारे कम जानता चेला हमारे ज्यादा जानता गुरु ज्यादा जानते भगवान भगवान से कोई गुरु हम तो कम जानते हैं गुरु नहीं मानते नहीं मानते तो कपूर तो न हम क्या करें हम क्या करें थोड़े जानते और हम गुरु मानते ठगाई क्यों करो भैया बिना ठगाई घड़ाई दोष है दूना ने ठोक करके नया पाप क्यों करो क्या दूसरे पाप कम है क्या नरक में जाने के रास्ता बहुत खुला है कि एक नया गुरु बनकर गए एक नया पाप करो कोई पाप आने कभी है घाटो पड़ गया और पैदा करो ऐसा नारायण की थी अलगो सुदेश दुबु श्री राम महाराज जय राम जेरी महाराज जय राम जेरी नदी जाओ कोई आपदा होगी ऐसा ही तो चेला है ऐसा ही गुरु जी एक ही है एक ही है ना पूजते हैं राजी होते हैं। महाराज कृष्ण मंदिर से गुरु अपने भगवान की पूजा करो भगवान की उपासना करो जगत गुरु और जगत में आप हो ही सब गुरु भगवान भगवान की कृपा से सब कुछ होगा भगवान की कृपा का सारा लेकिन सब पड़ो आप तो परवा नहीं राम भरोसे राम उदार छोटा भाई ठेला बैठे हो भगवान की कृपा भगवान का सारा लेकर के चलो भाई परमात्मा का सारा दिन सुन लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु। कोई भी अपने को अनाथ न माने कि मेरा कोई धड़ी नहीं है। कुतिया होते ना, कुतिया पत्ता बंधे हुआ था, उसको मारते नहीं कोई भी, जो भगवान का पता है। मैं सब भगवान के, कोई अनाथ नहीं, कोई अनाथ नहीं है, मेरे नाथ है, भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का हूँ। भगवान के हो जाओ आप सब, आप हो भगवान के, मान लो भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के। भगवान कहते हैं मैं वांश हूँ, जीव लोग जीव हूँ, दस आत्मा विनाश, हम सब भगवान के हैं। हमारे गुरु सब स्वरूप है, हमारा गुरु स्वरूप है भगवान श्री को। आपके समान भी कोई नहीं, बड़ा कौन इस वास्ते गुरु हमारे भगवान है। निशंक रहो, निर्भय रहो, भगवान है भरोसे, भगवान है भरोसे। मौज में रहो, हरदम आनंद में रहो। हमारे कोई भाई, हमारे भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, जाके श्री मोहन मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। बैठ दो मन का थैला, शरीर नहीं बचावा, नाक दाक लगी थैला नहीं बचा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, जाके श्री मोहन मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, किसी शाम कुमार बढ़िया बढ़िया बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या मीरा भाई जानते नहीं, क्या उसको पता नहीं था, क्या बूंद आ रही है, आ जाओ भाई भेड़ा में और ईचा आ जाओ, गोविंद गोविंद गोविंद। परिवार अपना जो परिवार है, परंपरा से जो चली आ रही है संप्रदाय, तो उसके एक गुरु होते हैं, गुरु उनको निभाना चाहिए ना, उनको गुरु मानना। और एक अपने गुरु को मानो, अपने अपने ब्राह्मण को मानो, कोई हर्ज नहीं। और एक कुल गुरु होते हैं, जजमान होते हैं उनके, कुल गुरु होते हैं, तो वो गुरु उनको गुरु। मेरा भरोसा नहीं होता कि उद्धार करेगा, उद्धार वाले संबंध नहीं है उसमें, परम्परा तो परम्परा मानो, माँ बाप को मानते हो, भाई बंधु को मानते हो। ऐसे एक विद्या के गुरु होते हैं जिनसे पढ़ाई करी है, खाने की विद्या सीखी है, बिल्कुल गुरु सीखी है, संदेह नहीं है, गुरु है वह विषय है, वही विषय है जिस विषय में हम सीख रहे हैं, हमारे वही उस विषय में हुआ, कल्याण के विषय में नहीं है। सबको मानो, माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, भाई को मानते हो, छोटे भाई को मानते हो, बड़े भाई को मानते हो, तो ये गुरु मानते हो, ये नेक साधु है। पर वो कल्याण कर देगा, ये बात कल्याण करने का दूसरा गुरु बनाते हैं कल्याण करने के लिए। आजकल तो एक पेशा पड़ा रखा है, रुपया इकट्ठा करने का एक ढंग बना रखा है, कैसे कर रुपया चेला बना लो, चेला बनो सबने भेंट करेगा, भेंट करेगा, रुपया आ जाए, जगह जगह दुकान बनी बड़ा दुकान जगह जगह, ये चीज मिलेगी रुपयों के बदले भगवान मिल जाएगा, लखपति करोड़पति को मिलेंगे। अपने सबसे बड़े एक संत थे बुद्ध सतन का सत्यो गुरु में लागू पाए और झूठे गुरु नु मोनू पाए थे गुरु गोल वो गोल गोल गोल गुरु नहीं गोल आओ बोलो बोलो क्या सुनाऊं आज बताएंगे सच्ची बात सुनाऊंगे पूछता हूँ जोड़ लीजिए वैसे साधु पूछे हैं कि मेरा मन जीव मेरी जो है ना पदार्थों में बहुत फंस रही है चार पांच तीन चार साल से सत्संग भी कर रहा हूँ मेरे कुछ लाभ नहीं हो रहा परेशान हूँ मैं सत्संग कर रहा हूँ हैं सत्संग कर रहा हूँ हाँ तीन चार साल से कर रहा हूँ मेरे सत्संग नहीं हुआ सत्संग नहीं हुआ सत्संग सत्य के साथ में संग सत्य जो परमात्मा है रूप से उसके साथ प्रेम उसका नाम सत्संग है उस प्रेम उसके साथ के प्रेम है सत्संग है ये एक सत्चर्चा है ये है सत्चर्चा सत का संग हुआ परमात्मा से ही बोले से सत्चर्चा सत्चिंतन और सद पठन पाठन संग्रंथों का ये सत्संग नहीं है सत्य का संग सत्य प्यारा लगे सत्य प्यारा लगे सत्य में भाव नहीं हो वो सत्संग असली सत्संग ये सत्संग का नाम है नाम सत्य का संग ना सतो विद्य दे भावो ना भावो विद्य दे सत्ता ना सतो विद्य दे भावो ना भावो विद्य दे उभय और विश्वम दर्शन यह सोलह अक्षर में सब शास्त्र हो गया सोलह अक्षर ना शुद्ध विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत का अभाव नहीं होता सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता असत की सत्ता कैसे होगी असत है नाशवान है उसकी सत्ता नहीं होती सत हमारे भगवान है हमारे प्रभु हमारे दयालु प्रभु हमारे हमारे प्रभु हमारे मीरा भाई ने माना जो मान लो प्रभु हमारे हैं मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई कोई नहीं मेरा एक भगवान अपने भाई और बहन और सभी सच्ची बात तो है भाई बहुत वर्षों से मैंने पढ़ाई भी की है और सत्संग भी की है लोगों को व्याख्यान सुनाया है बहुत वर्ष मेरे को तो ये बात भी नहीं है आप जाने हमारे को तो ये बात भी नहीं है संतों से महात्माओं से सदग्रंथों से सत्संग से इस वास्ते ये बात है और फिर आप ही आप जानो कहां से हो भाई आपको जो ठीक लगे वो समझो वो मानो हमारे कोई आग्रह नहीं परंतु धोखेबाज से बचो तो अच्छी बात है तरह तरह के धोखे पैदे पड़े गुरु को चाहिए अपने धोखे में और बच जाओगे तो बिना धोखे की चीज मिलेगी कहां दिल्ली में इंक्वायरी ऑफिस में हरिप्रसाद ने पूछा जो घूस नहीं खाओ जो ऑफिस कौन सा है जो घूस नहीं खाओ वो ऑफिस कौन सा है ऐसे नहीं हरि प्रसाद जी हमारे मित्र भी थे ब्राह्मण देवता शांत हो गए वो ऐसे पूछ इंक्वायरी में पूछो कुछ जोर से पूछो पूछा घूस नहीं मिले जिसमें घूस नहीं था एहसास ऐसा ऑफिस बताओ तो घूस लगाता हूँ। इंक्वायरी को पूछो भी, ऐसे भी कोई पूछ रहा हो तो इंक्वायरी पूछो, जहाँ कुछ बात मिलती हो फायर शार्ट पे लगा गया यहाँ पूछो, यहाँ पर पूछो तो वही पूछते। घूस नहीं खाओ जो ऑफिस के पास नहीं, आप वो देखता है कोई फूल कार्ड लिफाफा है जिसमें सगे दाम मिलते हैं, सगे दामों में कार्ड लिफाफा मिलते हैं और जगह नहीं मिलते भाई, ऐसे सच्ची दुकान थोड़ी होती। अपने तो राम जी वो चार हो जीवना दो दिल का भजन कर भाई, कैसे हो कर भाई, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का भजो राम नाम सुखदाई, जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का जपो राम नाम, ये मेला दो दिन का। अरे यह तन है माटी का ढेला, यह बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का, बूंद पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला दो, जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का, जपो राम नाम सुखदाई भजन करो, यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये मेला दो, आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये मेला दो, जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का, जपो राम नाम सुखदाई भाई, यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का, हवा लगे उड़ जा भजन करो भाई, ये मेला दो दिन, जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का, जपो राम यह तन है फूलों का बगीचा, यह तन धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन का, धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये मेला दो दिन, जपो राम नाम सुखदाई भजन करो यह तन है भूतों की हवेली यह तन भूतों के हवे मार पड़े भग जाई भजन करो भाई ये मेला दो दिन का मार पड़े भग जाई भजन करो भाई ये मेला दो दिन जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला दो दिन का जपो यह तन है सपने की माया यह तन आँख खुले कछु नाई भजन करो भाई ये मेला दो दिन का आँख खुले कछु नाई भजन करो भाई ये मेला दो दिन जपो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये मेला दो दिन का जपो राम नाम सुख भजन करो भाई ये मेला दो दिन का किरण कीर्तन सुनाओ बस हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama.